รายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลาเปิดสถานีเพื่อให้ฟังธรรมะอันเป็นสิ่งที่จะเมื่อเราฟังแล้วเข้าใจแล้วทำได้ปฏิบัติดีจะเป็นมงคลในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราอาจจะยังทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ดีแต่ว่าเข้าใจบ้างนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเนี่ยที่สามารถที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ความลึกล้ำความสุขุมความบีรภาพของธรรมะนั้นเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายท่านฟังเหมือนกับทะเลที่มันยากที่จะยังถึงว่ามันลึกเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่ายากที่จะยังถึงว่ามันมีปริมาณน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าตรงไหนส่วนไหนมีประโยชน์เราใช้จากทะเลได้เราก็เอามาใช้ได้แต่ส่วนที่ตื้นก็มีส่วนที่สามารถเข้าไปใช้งานได้ทรัพย์สินหรือว่าทรัพยากรต่างๆในทะเลก็มีมากมายให้เราเลือกใช้ส่วนที่มันลึกเราเข้าไม่ถึงมันก็จะมีเหมือนธรรมะท่านผู้ฟังพระเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ถึงความมหัศจรรย์ของธรรมะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความมหัศจรรย์ของทะเลแล้วก็เช่นเดียวกันน่ะว่าส่วนที่มันตื้นก็มีส่วนที่มันใช้เป็นทรัพยากรได้ที่เราจะเข้าไปใช้นำความรู้เหล่านั้นมาทำความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้มันก็มีในส่วนที่มันลึกซึ้งสุขุมความมีรภาพที่เรายังเข้าไม่ถึงยังต้องปฏิบัติต่อเนื่องต่อไปก็มีเพราะฉะนั้นในรายการนี้จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะถามคำถามได้และโดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com นั่นตรงนั้นก็จะมีที่ให้สามารถส่งคำถามและติดต่อกับทางรายการและเจ้าหน้าที่ต่างๆหน้าใหม่หลังใหม่เราก็ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำของท่านผู้ฟังและซึ่งก็มีท่านผู้ฟังอยู่หลายท่านเหมือนกันนอกจากที่อยากจะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วก็ยังต้องการที่จะมีความคิดที่จะเดินทางมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็มีนะเพื่อที่จะมาดูว่าคนพูดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะมีสองตาจริงไหมจมูกอยู่ใต้ตาและใต้จมูกลงไปนี่มีปากหรือเปล่านะข้างๆหน้าก็จะมีหูอยู่ข้างละอันนะซึ่งหน้าตาของคนที่เป็นมนุษย์นะสายพันธุ์ที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโฮโมซาเปียนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะมาวัดเพื่อที่จะมาดูหน้าข้าพเจ้าเนี่ยนะก็สามารถทำได้นะสามารถทำได้แต่หน้าตาก็จะเหมือนกับคนทั่วไปนะมีตามีปากมีจมูกอย่างนั้นซึ่งถ้าท่านผู้ฟังที่ได้เดินทางมาเนี่ยเป็นธรรมะที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นะว่าถ้าคุณเข้าไปหาสมณะรูปใดรูปหนึ่งนะเข้าไปแล้วก็ไปฟังธรรมสอบถามปัญหาสอบถามข้อที่ควรจะถามนะว่าข้อธรรมะดีเป็นอย่างไรธรรมะที่ไม่ดีเป็นอย่างไรทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีนะถามอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นการมาของเราก็จะเกิดประโยชน์ล่ะนะจะเป็นไปเพื่อปัญญาได้มีข้อหนึ่งก็เช่นว่าการที่พบปะสมณะนะเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้ก็ได้หรือว่าการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าดอนไหโศกแต่การที่เราปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนมีใจที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเราก็เหมือนอยู่ใกล้กันท่านผู้ฟังอยู่ใกล้กันด้วยธรรมะแต่จะมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้แต่วันนี้ก็จึงจะนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ได้ใช้เวลามาที่วัดป่าดอนไหโศกเดินทางกันมาคำแรกก็คือคุณชลิดาที่มาจากกรมพัฒนาที่ดินมาแล้วก็ได้พูดคุยธรรมะกันบ้างมาแล้วก็แจกซีดีอย่างที่เราได้แจกในรายการนี่แหละเป็นซีดีการบันทึกเสียงของรายการธรรมารัปปรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้แจกให้อยู่เป็นระยะแต่สำหรับท่านฟังที่ยังไม่ได้ต้องการจะขอซีดีก็ตามข้อตกลงที่ได้เคยบอกเอาไว้โดยการส่งซองเปล่าซึ่งต้องเป็นซองกันกระแทกนะขนาด A4 นะแต่ท่านผู้ฟังบางท่านยังส่งซองเล็กๆมาให้มันก็จะทำให้พัสดุที่ส่งกลับไปเนี่ยจะมีความเสียหายขอให้ส่งซองใหญ่ขนาด A4 จะเป็นซองกันกระแทกด้วยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละโดยซอง A4 นี้ขอให้พับนะพับครึ่งจากหน้าซองถึงตัวท่านเองติดสแตมป์15 บาทนะพับครึ่งมาแล้วก็ใส่ในซองอีกซองหนึ่งแล้วส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศก ก็จะจัดส่งซีดีเหล่านี้ไปให้หรือถ้าจะสะดวกมารับที่วัดก็สามารถมาได้หรือว่าจะไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เหมือนกันแต่ท่านฟังท่านนี้คือคุณชลิดาเนี่ยได้มีโอกาสมาที่วัดมาแล้วรับซีดีไปแล้วแล้วก็ได้พูดคุยธรรมะกันหลายเรื่องแต่มีเรื่องหนึ่งที่ได้สอบถามเอาไว้เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจท่านผู้ฟังท่านอื่นเมื่อได้ฟังแล้วอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นคือเรื่องของการศึกษาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองนั่นคือคำสอนของพุทธะในธรรมฝังมันหมดแค่นี้แล้วนะจบแล้วไม่มีอื่นนอกจากนี้แต่ทีนี้คุณชลิดาก็เลยถามว่าไอ้คำสอนที่เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยบางทีอ่านแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจนะจะเป็นเรื่องของคำศัพท์บ้างเป็นเรื่องของเนื้อหาบ้างนะคอนเซปต์บางคอนเซปต์เนื้อหาบางอย่างเนี่ยหลักการบางเรื่องเนี่ยมันยากพอไม่เข้าใจเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยมาขอคำแนะนำตรงนี้ท่านผู้ฟังที่เคยฟังพุทธพจน์เคยฟังคำที่เป็นคำสอนของพุทธะซึ่งแน่นอนมันเป็นภาษาต่างประเทศนะท่านผู้ฟังที่เคยสวดมนต์จะเป็นบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นต้นเอวเมสุตังเอกสมยภควาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นภาษาต่างประเทศหมดเลยนะคือเป็นภาษาบาลีแต่พระเจ้าของเราเป็นคนต่างชาติคือเป็นคนอินเดียแต่ประเทศสมัยนั้นเขาเรียกว่าประเทศมคธแต่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรานอกจากคุณเรียนภาษาบาลีแต่ทีนี้สําหรับภิกษุสามเณรเนี่ยที่บวชอุทิศตนในธรรมวินัยนี้แล้วคือมีพระเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จําเป็นจะต้องมารู้ภาษาพ่อภาษาแม่คือภาษาบาลีภาษามคธเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะถ้าคนคิดว่าคุณจะมารู้ภาษาพ่อภาษาแม่นั่นคือภาษาของพุทธะเนี่ยก็สามารถทําได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาบาลีเนี่ยก็ต้องมาทําการศึกษาภาษาตรงนั้นอันนี้คือวิธีที่1แล้วก็คือคุณก็เรียนภาษาบาลีซะในหรือวิธีที่2คุณก็อาศัยจากคนที่เขาแปลมาให้นะซึ่งคนที่ทําหน้าที่นี้มีอยู่นะนี่เป็นพินัยกรรมที่พระเจ้าบอกให้ไว้เลยทั้งฝั่งนะว่าหน้าที่ของภิกษุในธรรมะในนี้เนี่ยนั่นคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของภิกษุซึ่งภิกษุที่เขาเรียนบาลีเข้าใจภาษาบาลีเนี่ยเขาก็มาทำไอ้ภาษาตรงนี้ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งโดยการแปลออกมาแต่เมื่อไอ้ที่แปลออกมาแล้วบางทีมันอาจจะติดสำนวนบาลีอยู่บ้างอาจจะมีสับแสงบางอย่างที่มันอาจจะไม่คุ้นหูไม่ยังไม่เข้าใจตัวนี้ก็เป็นหน้าที่อ่ะหน้าที่ว่าของภิกษุที่จะทำการอธิบายทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่สองที่เราทำได้แล้วก็คือฟังจากคนที่เขาศึกษามาเรียนมารู้มาซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็เป็นลักษณะของข้อมูลที่ผ่านการย่อยมาแล้วอีกทีหนึ่งซึ่งข้อมูลที่ผ่านการย่อยออกมาแล้วเอาเฉพาะส่วนสําคัญสําคัญสําคัญแยกมาให้เราดูให้เราฟังให้เราได้รู้เนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นสุตตันตะสุตตันตะก็คือเรื่องราวนะคือเป็นพระสูตรสุตตันตะนี้มาจากคําว่าอันตะซึ่งหมายถึงส่วนสุดส่วนสําคัญส่วนที่เป็นยอดแล้วนะครับสุตตะสุตตะนี่หมายถึงการฟังซึ่งหมายถึงพระสูตรเป็นเรื่องราวแล้วการเรียนการสอนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเรียนการสอนของทางคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็อาศัยการฟังเป็นหลักนะซึ่งสุตตะเนี่ยหมายถึงการฟังทำให้การใช้ศัพท์เนี่ยนอกจากหมายถึงการฟังแล้วก็ยังเป็นการเรียนด้วยการที่เราเรียนเรื่องราวหรือว่าฟังสิ่งใดๆแล้วก็ฟังส่วนที่มันสำคัญสำคัญใจความสำคัญตรงนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเรียนได้รู้ได้การฟังบ่อยๆอันนี้จะช่วยได้อันนี้คือข้อที่3นะคือ1ข้อที่1คุณเรียนภาษาบาลีใช่ไหมข้อที่2คุณก็ฟังจากคนอื่นที่เขาอธิบายภาษาบาลีนั้นให้เป็นภาษาไทยนะหรือข้อที่3ที่ทำคุณทำได้ก็คือฟังบ่อยๆนะฟังซ้ําๆฟังย้ําๆอันนี้จะทําให้เกิดความเข้าใจได้นะหรือว่าข้อที่4ที่พระเจ้าให้ทำนะกับเรื่องของสุตตันตะนะคือให้มีการทวนถามสอบถามแก่กันและกันนะว่าข้อนี้มีความหมายอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะนะเพราะว่าถึงแม้ว่าศัพท์คําเดียวที่เราอาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นหรือแม้แต่ศัพท์คำหนึ่งหรือ2คำที่เราเข้าใจมาแล้วอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นกว่าจะเข้าใจหลักการนี้เข้าใจอยู่ความไม่เที่ยงเข้าใจอยู่แต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกความไม่เที่ยงของจิตเป็นอย่างไรความที่เป็นของไม่สวยงามเป็นอย่างไรความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกเรื่องเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์ระดับอนุภาคซึ่งมันก็ยังแสดงถึงความไม่เที่ยงความเป็นของไม่สวยงามตรงนั้นก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกเพราะการที่เราจะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งลงไปในไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราเคยเข้าใจมาอยู่แล้ว หรือว่าจะเข้าใจคอนเซปต์ใหม่เรื่องราวใหม่ศัพท์คำใหม่ๆที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็ด้วยการสอบถามทวนถามแก่กันและกันนะแก่ใครกับใครล่ะใครกับใครที่เราควรจะไปถามควรจะไปรู้ควรจะไปทำความพูดคุยด้วยสักษาร่วมด้วยก็อาจจะเป็นคนที่ศึกษาธรรมะด้วยกันอาจจะเป็นเพื่อนคารวาสหรือจะเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าเอาคน2คนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมาคุยกันนี่มันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมมาคุยมาสักษามาดิสคัสมาทําการประชุมถกเถียงกันนะเพื่อให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้คือควรทําด้วยซ้ําในข้อที่4นี้นะเพราะว่าถ้าคนที่มีการไต่ถามทวนถามแก่กันและกันในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งจะสามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้นะคือธรรมะตรงนี้พระเจ้าเปิดออกให้แล้วทีนี้การเปิดออกของพระองค์เนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่นะจิตของเราบางทีเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งตรงนั้นนะเพราะจิตของเราเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะอวิชามันบังอยู่นะฉะนั้นอวิชาที่บังอยู่เนี่ยทำให้จิตของเราไม่สามารถเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งที่พระเจ้าเปิดเอาไว้ให้แล้วนะที่จะทำไงอ่ะก็ต้องเปิดจิตของเรานะจะเปิดตรงนี้ก็ได้อวิชามันต้องออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราทวนถามสอบถามมีการสักษาจะสามารถเปิดใจของเราตรงนี้ได้นั่นคือเปิดอวิชาออกทำใจให้มันกว้างออกพอใจกว้างออกเปิดอวิชาออกแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเปิดธรรมที่ปิดอยู่คือใช้พุทธพจน์เนี่ยเป็นธรรมที่จะเปิดออกนะเปิดอะไรออกเปิดเจ้าอวิชาให้มันออกไปนะใจเราก็จะเข้าถึงธรรมะได้เพราะฉะนั้นพุทธพจน์เนี่ยท่านผู้ฟังนั้นจะสามารถเปิดธรรมที่ปิดได้เป็นธรรมที่สามารถเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ได้พุทธพจน์ท่านผู้ฟังเป็นธรรมะที่จะสามารถเปิดจิตของเราที่ปิดอยู่ได้คำสอนของพระเจ้าท่านผู้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่จะสามารถเปิดเครื่องห่อหุ้มคืออวิชชาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำความเข้าใจแล้วมันยังไม่เข้าใจแสดงว่าเครื่องหุ้มห่อมันยังมีอยู่แต่ยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งพอเข้าใจไม่แจ่มแจ้งมันเหมือนถูกอะไรปิดอยู่ไม่เข้าใจมันติดกึกตันตึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เราก็พยายามที่จะเปิดออกโดยการทำความเข้าใจนั้นให้มากขึ้นโดยการที่สอบถามทวนถามแก่กันและกันอย่างนั้นการสอบถามทวนถามตรงนี้ก็คือการสักษาแต่อย่างที่ข้าพเจ้าได้คุยมีการสอบถามทวนถามกับคุณเดินใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเป็นประเด็นต่างๆที่มาพูดคุยกันซึ่งอันนี้ก็คือคุณเดินใจเป็นตัวแทนในการที่จะมาพูดคุยกันนะเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในเรื่องธรรมะไปทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังเองก็จะต้องมีกัลยาณมิตรล่ะกัลยาณมิตรในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนคารวะของเราเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ก็อาจจะมีความรู้ธรรมะไม่มีความรู้ธรรมะอย่างไรก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้มีความสนใจคือจะรู้ลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสนใจมีความมั่นใจแล้วมันจะทำความลึกซึ้งให้เกิดขึ้นได้มันจะทำความแจ่มแจ้งเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ได้ทำความเข้าใจในธรรมะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้แล้วขอให้มีความสนใจเพราะในกรณีของคุณชลิดาเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วจนกระทั่งมีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ฝากคำถามนี้ไว้เนี่ยก็แสดงถึงความที่เราเป็นผู้มีความสนใจถ้าเราสนใจแล้วหนึ่งการที่เราไปศึกษาภาษาบาลีอันนี้จะทำให้ความสนใจของเราพัฒนาแต่ทำให้มีความลึกซึ้งได้หรือถ้าเราสนใจแล้วอย่างที่สองเราก็ฟังย้ำๆทำความเข้าใจอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่2ที่จะทำให้ความสนใจของเราพัฒนาเป็นความลึกซึ้งในเรื่องธรรมะได้เข้าใจธรรมะในหมวดนั้นๆได้หรือว่าข้อที่3เราฟังจากคนที่เขาอธิบายเอาไว้แปลเอาไว้โดยการที่ทำความเข้าใจพุทธพจน์ผ่านทางการอธิบายของคนคนนี้อย่างเวลาที่เราฟังพระรูปใดรูปหนึ่งพูดอธิบายธรรมะใดๆเนี่ยเราก็ต้องกลับมาหาตัวแม่บทว่าท่านกำลังอธิบายธรรมะหมวดไหนท่านกำลังทำความเข้าใจในเรื่องพุทธพจน์ตรงไหนแต่ก็เป็นการฟังพุทธพจน์ผ่านทางการอธิบายของคนคนนี้นะซึ่งคนนี้อาจจะเป็นคารวะก็ได้อาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้ที่เขาพยายามที่จะย่อยธรรมะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นภาษาอื่นแต่ทำความง่ายทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่3นะที่ความสนใจของเรานั้นจะพัฒนาเป็นความเข้าใจในเรื่องธรรมะที่มากยิ่งขึ้นไปได้หรือข้อที่4แล้วเราก็มาทวนถามไต่ถามแก่กันและกันนะกับเพื่อนเรากับครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไหนก็ได้หรือแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ใดๆในเรื่องธรรมะเลยนะเพราะว่าการไต่ถามทวนถามแก่กันและกันในเรื่องคำสอนของพุทธะเนี่ยจะสามารถเปิดอะไรที่มันปิดอยู่นะแน่นอนสิ่งที่ปิดนั้นคืออวิชชานะสามารถเปิดอวิชชาออกได้ด้วยคำสอนของพุทธะตรงนี้ก็จะช่วยเหลือกันคนที่มาไต่ถามทวนถามแก่กันและกันเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่เลิศนะเป็นกลุ่มคนนะถ้าเรา2คนคุยกัน2คนนั้นเป็น2คนที่เลิศ 3-4 คนพูดคุยกันพยายามไต่ถามสวนถามในเรื่องธรรมะ3คนนั้นเป็นกลุ่มคนของ3คนที่เลิศแต่ถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนอาจจะที่อยู่ในวัดที่อยู่ในหมู่บ้านมาคุยธรรมะกันมาสอบถามฟังเทศนั่งสมาธิกันแต่การพูดคุยตรงนั้นการมาประชุมกันตรงนั้นเป็นกลุ่มคนที่เลิศเป็นกลุ่มคนที่ดีใน4ข้อนี้จะทําความสนใจในเรื่องของธรรมะของเราเนี่ยท่านฟังให้มันลึกซึ้งลงไปได้ให้มันมีความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้นให้จิตของเราเปิดเจ้าอวิชชาออกไปนะมีความสว่างไสวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จุดตะเกียงเอาไว้ในที่มืดแต่ความสว่างของธรรมะมันสาดส่องแผ่ไปอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจของเราจะรับได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแสงนั้นเนี่ยมากําจัดความมืดที่อยู่ในจิตของเราได้มากน้อยเพียงไรนะเราจะทําตรงนี้ให้มากขึ้นได้ความสนใจต้องมีเรื่องของความมั่นใจต้องมีนะศรัทธาต้องมีนั่นเองความสนใจความมั่นใจหรือศรัทธาตรงนี้นะถ้าเรามีแล้วสามารถพัฒนาได้นะพัฒนาให้เป็นความแจ่มแจ้งลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้และนั่นคือคำถามของคุณชลิดาที่ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าดอนไฮโซอีกท่านหนึ่งที่ได้เดินทางมาที่วัดแล้วก็ได้ฝากคําถามเอาไว้นั่นคือคุณอมพรคุณอมพรได้ฝากคําถามไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโสดาบันนะว่าโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าความเป็นผู้ที่มีศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์และความเป็นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยถามว่าอย่างนี้ว่าถ้าเผื่อว่าบุคคลคนนี้นะผิดศีลข้อ1แล้วไอ้ศีลที่ผิดแล้วเนี่ยจะทําให้เขาหลุดจากความเป็นโสดาบันเลยหรือไม่นะถ้าเขาผิดศีลแล้วคุณสมบัติเขาไม่เต็มแล้วเนี่ยก็เลยสงสัยว่าจะทําให้เขาหลุดจากความที่จะเป็นโสดาบันเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับว่าโสดาบันเนี่ยโสดาเนี่ยหมายถึงกระแสนะกระแสอะไรนะกระแสก็กระแสน้ํานั่นแหละในที่นี้หมายถึงกระแสแห่งนิพพานนะถ้าเราพูดถึงอย่างแม่น้ําเจ้าพระยาหรือแม่น้ําโขงกระแสแม่น้ําเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไหลลงทะเลเนี่ยกระแสกลางแม่น้ำเนี่ยมันจะแรงกว่าจะแรงกว่ากระแสข้างๆใช่ไหมกระแสริมน้ำนะตรงริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยที่มันเป็นตะลิ่งเนี่ยกระแสมันจะไม่แรงนะกระแสกลางแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยแรงที่สุดซึ่งถ้าเราเกาะกระแสนี้ไปเรือลำไหนนะอยู่ประคองตัวเองให้อยู่ตรงกระแสนี้ได้ตลอดนะคุณไม่ต้องพายอะไรมากคุณจะไปถึงทะเลได้ทันทีอันนี้ก็เป็นผู้ไปตามกระแสนานเท่าไรนานเท่าไรแล้วก็ตามความเร็วของกระแสน้ำไปทีนี้เหมือนกันคนใดคนหนึ่งถ้าถึงกระแสคุณเกาะกระแสนี้ไปคุณจะไปถึงนิพพานได้นานเท่าไหร่ไม่เกิน7ชาตินะบุคคลนี้เขาเรียกว่าเป็นโสดาบันนะโสดามี2 อย่างนะโสดาไม่ใช่โซดานะท่านฟังโสดาในที่นี้หมายถึงกระแสแล้วคุณเข้าถึงกระแสนะซึ่งมีอยู่2 อย่างคือกระแสชนิดที่ว่าผลหรือระดับมรรคแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยอยู่ริมตะลิ่งใช่ไหมคุณอยู่บนตะลิ่งแต่คุณพายเรือน้อยของคุณเนี่ยพยายามที่จะไปถึงกระแสกลางแม่น้ำนะคนที่จากริมฟังพยายามที่จะไปถึงกระแสกลางแม่น้ำตรงนี้ยังไม่ได้เข้าถึงกระแสหรอกแต่กำลังจะไปตรงนั้นนะคนนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคแต่คนที่อยู่กลางแม่น้ำแล้วนะอยู่บนกระแสที่จะไปสู่ออกทะเลแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติผลคนที่เข้าถึงโสดาปัตติผลอยู่บนกระแสกลางแม่น้ำแล้วเนี่ยก็จะไปถึงทะเลนะไม่เกิน7ชาติทะเลในที่นี้เปรียบเหมือนกับนิพพานนั่นเองคนที่กำลังอยู่ระหว่างริมฟังผู้ที่เข้าไปสู่กระแสกลางแม่น้ำเนี่ยระยะทางตรงนี้เขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคดังนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าคนที่เป็นโสดาบันจะมรรคก็ตามจะผลก็ตามแต่คุณออกจากฝั่งมาแล้วระยะหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกระแสกลางแม่น้ำหรือว่าคุณอยู่กระแสกลางแม่น้ำก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติ4ข้อนี้แต่คุณสมบัติตรงนี้เขาเรียกว่าโสดาปัตติยังคะ4คือองค์คุณของผู้ที่จะถึงกระแสได้แต่องค์คุณของผู้ที่จะถึงกระแสกลางแม่น้ำองคุณของผู้ที่จะสู่ทางที่จะไปสู่นิพพานได้แต่มีอยู่4อย่างนั้นแรกก็คือเรื่องของศีลทั้ง5นะศีลคือความเป็นปกติคือเขาจะต้องมีปกตินะในการดําเนินชีวิตในลักษณะที่จะไม่ฆ่าสัตว์มีปกติในการดําเนินชีวิตในลักษณะที่ไม่ลักทรัพย์นะมีปกติในการดําเนินชีวิตลักษณะที่ว่าจะไม่ประพฤติผิดในกามนะมีปกติในการดําเนินชีวิตด้วยใจที่เรียกว่าจะไม่พูดเท็จนะจะไม่ดื่มสุรามีอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะปกติในชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาจะตั้งจิตในลักษณะนี้อยู่เป็นปกตินะจิตใจของเขาจะเป็นอย่างนี้ข้อที่2 3และ4นั่นก็คือมีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นะมีความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในข้อมูลที่เราจะกำลังปฏิบัติอยู่นี้นั่นคือเรื่องของพระธรรมมีความมั่นใจมีความไม่หวั่นไหวในเรื่องของการทำคือถ้าเรามั่นใจในกระบวนการใช่ไหมคุณเอากระบวนการนั้นมาทำมาปฏิบัติแล้วจะมีความมั่นใจตรงนี้ว่าเฮ้ยเราทำได้เราปฏิบัติได้เราต้องอยู่ในทางนะซึ่งคุณสมบัติ4ข้อนี้เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีนั่นคือองค์คุณของคนที่จะไปสู่กระแสกลางแม่น้ำได้การที่คุณจะขึ้นเรือน้อยแจวออกไปจากริมตลิ่งจากริมฝั่งไปสู่กลางกระแสแม่น้ำได้เนี่ยคุณต้องมี4ข้อนี้ทีนี้ประเด็นที่คุณอัมพรถามในที่นี้คืออย่างเรื่องของศีลถ้าผิดก็ออกนอกกระแสก็ตนเองผิดก็เป๋ไปแสดงว่าเราประคองหัวเรือของเราเนี่ยให้อยู่ตามกระแสไม่ดีดังนั้นถามว่ามันจะหลุดเลยไหมเราก็อยู่ที่ว่าผิดมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนถ้าเราประคับประคองเรือของเราให้ดีเนี่ยเราก็ไปตามกระแสของเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าศีลเนี่ยท่านฟังหมายถึงความเป็นปกตินะคือฉันทำได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ได้ว่าจะต้องบังคับไม่ได้ว่าจะต้องฝืนนะซึ่งถ้าเราไม่ได้บังคับไม่ได้ฝืนแล้วเราก็ทำไปเป็นปกติของเราการเลี้ยงชีพของเราก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องในการฆ่าสัตว์นะไม่ได้จำเป็นจะต้องโกหกนะแสดงว่าคุณมีปกติอย่างนี้อันนี้เป็นปกติของคุณเลยเป็นธรรมชาติเลยนะจิตใจก็จะมีธรรมชาติมีความน้อมไปในการมีความมั่นใจในคำสอนของพุทธะอยู่แล้วนะซึ่งความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติตรงนี้จะอยู่ในกายอยู่ในวาจาอยู่ในใจของผู้ที่จะไปสู่กระแสของผู้ที่เข้าถึงกระแสแล้วด้วยแล้วก็จะมีธรรมชาติอย่างนี้ตรงนี้จะมีการผิดพลาดชนิดที่ว่าไม่ใช่เรื่องปกติเกิดขึ้นนะเช่นว่าไปฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันผิดศีลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบผิดพลาดนานๆทีก็ไม่ได้เจตนาด้วยแต่เราจะดูเรื่องของศาลก็ได้ถ้าบางทีเราทำผิดโดยไม่ได้เจตนาก็อาจจะยกโทษให้เลยแต่ในบางกรณีอาจจะไม่ได้ว่าไม่ถูกลงโทษแต่ก็จะโทษก็จะเบาลงถ้าคุณไม่ได้เจตนาเช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในเส้นทางอยู่ในกระแสแล้วมันมีการผิดพลาดพลั้งไปแล้วก็เหมือนคุณเป๋ออกนอกเส้นทางมันอาจจะเนิ่นช้าไประหว่างที่คุณจากริมตลิ่งเนี่ยกำลังจะแจวเรือเข้าไปสู่กลางแม่น้ำเพื่อที่จะไปออกทะเลไปถึงกระแสกลางแม่น้ำเพื่อที่จะออกทะเลได้เนี่ยบางทีถ้าเป๋ไปทางนั้นเป๋ไปทางนี้มันก็จะนานมันก็จะเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าไปแต่ถ้าเราอยู่ในกระแสกลางแม่น้ําแล้วเราไม่ประคับประคองให้ดีเป๋ไปทางนั้นเป๋ไปทางนี้มันก็จะมีความลําบากด้วยประการต่างๆนะคืออาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าเลย7ชาติแต่ว่าจะมีความลําบากด้วยประการต่างๆจะชนเรือแล้วมือเดินบ้างอาจจะมีความทุกขเวทนาใดๆบางอย่างเกิดขึ้นบ้างและจะมีความผิดพลาดในเรื่องต่างๆอย่างไรก็ตามความผิดพลาดตรงนี้จะไม่ถึงขนาดว่าถ้าเปรียบเทียบนะก็จะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เรือล่มแต่ก็เรือล่มเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับคนที่ไปตกนู่นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ว่าเดี๋ยวไปชนกระทบตรงนั้นตรงนี้อาจจะไม่มีการเนิ่นช้ามีทุกขเวทนาอย่างที่บอกซึ่งความเนิ่นช้าทุกขเวทนาอย่างมากที่สุดแล้วก็ไม่เกิน7ชาติแต่ถ้าคุณทำได้ดีทำได้เร็วไม่มีการเนิ่นช้าปฏิบัติได้อย่างเนียบอาจจะเร็วกว่านั้นแต่ซึ่งขั้นของความเป็นโสดาบันเนี่ยก็มีตั้งแต่7ชาตินี่นานที่สุดแล้วแสดงว่าคุณเป๋ไปมากดีขึ้นมาหน่อยก็ 2-3 ชาติดีที่สุดของความเป็นผู้ถึงกระแสก็1หรือ2ชาติอย่างเร็วที่สุดแสดงว่าคนนี้แบบเข้มข้นละไม่มีการแชร์เชือนบิดเบือนทุกอย่างเป๊ะๆนะของความเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้าบริบูรณ์ซึ่งตอนนี้ถ้าบอกว่าเขารักษาไปเรื่อยๆความรวดเร็วในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองจากโสดาบันถึงความเป็นพระอรหันต์มันก็จะไปได้รวดเร็วแต่ถ้าแบบว่าอาจจะมีเป๋บ้างผิดบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เกิน7ชาติแล้วก็ไอ้ที่ว่าจะไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเนี่ยที่เปรียบเทียบกับการที่เรือล่มไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยเขาจะสามารถที่จะรักษาเส้นทางตรงนี้ของเขาได้ซึ่งการที่เราจะรักษาเรือของเราให้อยู่ในกระแสอยู่ในเส้นทางได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพละเป็นเรื่องของกําลังคนที่แจวเรือก็ต้องดูทิศทางดูกระแสน้ําให้ดีแต่ซึ่งกำลังพละตรงนี้นั่นคือกำลังใจนั่นเองแต่ใจที่จะมีกำลังในการที่จะทรงอยู่ในเส้นทางได้เนี่ยก็เรื่องของศรัทธานั่นคือความมั่นใจความสนใจเรื่องของความเพียรคือการที่เราจะรู้จักเอาอกุศลออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในใจเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาศรัทธาศีลสติสมาธิปัญญาตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่จะช่วยให้กำลังจิตของเรานั้นมั่นใจมั่นคงมากขึ้นในการที่จะควบคุมให้เรือของเราอยู่ในกระแสเราอยู่ในเส้นทางของมรรคตรงนี้ได้เรื่องของธรรมะในธรรมฝั่งเป็นสิ่งที่จะคลายความยึดถือจากการเป็นตัวตนเว เรื่องความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวที่จะยกตนข่มคนอื่นว่าฉันเป็นโสดาบันฉันเป็นโสดาบันแต่เธอไม่ดีเธอไม่ดีฉันดีกว่าเธออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะว่าอันนี้จะผิดหลักแต่สิ่งนั้นจะกลายเป็นงูผิดไปแต่ว่าโสดาบันนั้นเป็นคุณสมบัติที่ให้เราได้รู้นะว่าเราจะต้องประคับประคองจิตของเราอย่างไรให้อยู่ในเส้นทางนี่ตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ให้เรามีสติให้มั่นเพราะว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงๆตลอดมันจะต้องผ่านสองฝั่งตลอดอะสองฝั่งหรือฝั่งตรงนั้นเขามีป่ามีต้นไม้มีวัดมีอาคารมีสถานที่ต่างๆทั้งสองฝั่งแล้วถ้าเราเผลอเราเพลิดเพลินไปมันอาจจะออกจากกระแสได้เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทแต่ถ้าเราเข้าสู่กระแสที่จะไปสู่ทะเลแล้วเนี่ยอย่าประมาทเพราะสองฝั่งริมน้ำอาจจะมีทัศนียภาพที่สวยงามต่างๆทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราลุ่มหลงไปนะหรือว่าในระหว่างทางที่ไปสู่กระแสนี้อาจจะมีผักตบชวาบ้างวัชพืชบ้างเรือต่างๆมาขวางบ้างเราก็ต้องไม่ประมาทในการที่จะคอยประคับประคองเรือของเราในอยู่ในเส้นทางไปนะเพื่อให้เรามั่นใจตรงนี้เพื่อให้เราไปถูกเส้นทางนั่นเองนั่นจึงเป็นคุณธรรมที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้คุณอยู่ในกระแสแล้วนะให้คุณอย่าประมาทนะเพราะว่าถ้าคุณไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เกิน7ชาติคุณจะไปถึงทะเลได้คุณจะออกสู่มหาสมุทรได้คุณจะไปถึงที่ที่จะดับซึ่งความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองแต่นั่นก็เป็นคำถามจากคุณนภพรสุนดาราท่านฟังที่มีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบางครั้งการศึกษาธรรมะการทำความเข้าใจในเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งเนี่ยก็มีคำถามแน่นอนแต่แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองตอนบวชปีแรกเนี่ยอยู่พรรษาแรกเนี่ยโอ้ยถามพระพี่เลี้ยงจนกระทั่งท่านเบื่อไปเลยล่ะออกพรรษาต้องเอาดอกไม้ไปขอขมาท่านเนี่ยเพราะมันถามเยอะมากจริงๆนะถามทีเดียว3คําถามนะท่านกําลังจะตอบคําถามแรกนะก็ยิงคําถามที่4และ5ไปแล้วอย่างเงี้ยซึ่งตัวข้าพเจ้าเองก็มีคําถามมากมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องราวบางอย่างนะที่คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยก็นํามาพูดในรายการไว้ก่อนแต่ถ้ายังมีคําถามที่ท่านผู้ฟังยังสงสัยต้องการความแจ่มแจ้งก็ติดต่อมาได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรตามที่อยู่ที่ได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการหรือไม่ก็ส่งไปที่เว็บไซต์ที่www.thammadhatquam สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังย้อนหลังในรายการที่ผ่านๆมาในรอบปีก็ตามเมื่อวานนี้หรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่สนใจที่จะฟังเนื้อหาตรงนี้ก็ไปที่เว็บไซต์นั่นแหละ www.thammadhatquam จะมีหน้าของรายการธรรมะรับรุ่นก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปฟังในรายการย้อนหลังตอนต่างๆในรายการต่างๆเนื้อหาธรรมะทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษนั้นก็สามารถหาฟังที่นั่นได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร